3 Polskiego Radia, piątek, 5 lutego, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby w Polsce. W przyszłym tygodniu rozpoczną się szczepienia nauczycieli. Do końca marca powstanie projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Niemal 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarły 444 osoby, a wyzdrowiało ponad 4,5 tysiąca. O rozwoju epidemii mówił premier Mateusz Morawiecki. Jesteśmy w trakcie, tak trzeba powiedzieć, trzeciej fali. W Polsce ona przebiega nieco łagodniej niż u naszych sąsiadów. W szpitalach przebywa obecnie poniżej 13 tysięcy chorych na COVID. Na oddziałach intensywnej terapii podłączonych do respiratorów jest 1333 pacjentów. Nadal mamy wysoką liczbę zgonów, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Liczba zgonów jest większa niż w czwartek w zeszłym tygodniu i jest to dla nas po prostu niepokojący sygnał. Ostatniej doby wykonano blisko 44 tysiące testów na obecność koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W przyszłym tygodniu rozpoczną się szczepienia nauczycieli pracujących w trybie stacjonarnym w szkołach i przedszkolach, a także opiekunów w żłobkach, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Szczepienia odbędą się w szpitalach węzłowych. W poniedziałek rozpoczną się zapisy. Szczegóły dotyczące szczepień będą ustalane pomiędzy dyrekcjami szkół a przedstawicielami szpitali węzłowych, które będą prowadziły szczepienia. Michał Dworczyk dodał, że jutro do Polski trafi pierwsza partia szczepionki firmy AstraZeneca, 120 tysięcy dawek. Do końca lutego firma ta ma dostarczyć do naszego kraju około miliona preparatów. Do końca marca powstanie projekt ustawy o utworzeniu Krajowej Sieci Onkologicznej. Ustawa wejdzie w życie na początku przyszłego roku. Nie będziemy szczędzili środków na ten obszar medycyny, powiedział w Świętokrzyskim Centrum Onkologii premier Mateusz Morawiecki. Niemalże podwoiliśmy wydatki na onkologię w ciągu ostatnich 5-6 lat. To jest dla państwa polskiego absolutny priorytet. Cieszę się z tego, co dziś usłyszałem, że w wielu obszarach walki z rakiem mamy najlepszej jakości europejski sprzęt. Każdy pacjent onkologiczny będzie miał swojego koordynatora, który przeprowadzi go przez wszystkie etapy leczenia, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Koordynator przeprowadzi tego pacjenta przez proces diagnostyki, przez konsylium, przez proces terapeutyczny i co bardzo ważne również przez rehabilitację ponowotworową, bo zdecydowaliśmy, że ona będzie integralnym elementem procesu leczenia onkologicznego. Będzie też więcej pieniędzy dla placówek onkologicznych. Finansowanie każdego środka zostanie zwiększone o 3%. Holandia nie miała podstaw prawnych, by zaskarżyć Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie łamania zasad praworządności, powiedział europoseł z Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sariusz-Wolski. Szef holenderskiej dyplomacji Stef Blok przyznał, że nie udało się przekonać innych państw do wspólnego wystąpienia przeciwko Polsce. Europoseł podkreślił, że z prawnego punktu widzenia holenderska propozycja była niegroźna od samego początku. Nie było podstawy prawnej, żeby to zrobić. Wiadomo było, że ta propozycja jest w cudzysłowie niegroźna, bo źle sformułowana i bezprawnie, bez podstawy prawnej. Być może jest taki moment, że wszyscy zajęci COVID-em mają poważniejsze sprawy na głowie. W grudniu ubiegłego roku niższa izba holenderskiego parlamentu przyjęła uchwałę zobowiązującą rząd do podjęcia przygotowań, by zaskarżyć Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Wspólnota Europejska powinna stworzyć jasne zasady dotyczące wolności słowa w mediach społecznościowych, powiedział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Mówił o tym na konferencji po spotkaniu w Warszawie z szefową hiszpańskiej dyplomacji Arantxą González Laya. Dyskusja na temat mediów społecznościowych wróciła miesiąc temu po szturmie na Kapitol w Waszyngtonie. Facebook i Twitter zablokowały wówczas konta Donalda Trumpa, który miał podżegać do przemocy. Dzisiejsze rozmowy z panią minister... Polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przypomniał w Warszawie, że Unia Europejska pracuje nad szczegółowymi regulacjami dotyczącymi mediów społecznościowych. Mówił, że nowe przepisy powinny zawierać jasne zasady, aby wolność wypowiedzi była powszechnie chroniona. Hiszpańska minister Arantxa González Laya podkreślała z kolei, że należy także walczyć z dezinformacją. Chodzi o to, by ostro reagować również w czasie pandemii na treści, które idą wbrew naszej walce z wirusem i nie respektują ogólnie przyjętych zasad demokratycznych. W grudniu, już po szturmie na Kapitol, Unia Europejska przedstawiła projekty Digital Services Act oraz Digital Markets Act. Mają one regulować kwestie dotyczące mediów społecznościowych w Europie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całą

Natomiast Amerykanie z kolei mają swoje rzeczy, o których nam się w ogóle nie śniło. Do tych rzeczy należy NASCAR, czyli panowie, którzy jeżdżą pół dnia po owalu i skręcają w lewo. I to na tym polega wyścig. Prędkości tam są ogromne, ale czy jest to dla nas, Europejczyków, aż tak pasjonujące? Zdaje się, że nie. Podobnie jest z baseballem, który w zasadzie tylko Stany Zjednoczone i Japonia i tam jest najbardziej popularny. Podobnie jest z kilkoma innymi dyscyplinami, no na przykład hokej, no to Rosja, Białoruś, Kanada, Stany, a u nas tak jakoś, tak, mam wrażenie, że aż takiego szału nie robi. Podobnie jest z futbolem amerykańskim. Jak sama nazwa wskazuje, no w Stanach jest to coś niesamowitego, a mam wrażenie, że w Polsce jest to jakiś temat, który nas nie do końca może do tej pory interesował, ale w nocy z 7 na 8 lutego będzie bardzo ważne wydarzenie. To jest w nocy z niedzieli na poniedziałek. To będzie finał Super Bowl, czyli w zasadzie najchętniej oglądane wydarzenie sportowe przez Amerykanów. I tym wydarzeniem zajmiemy się za chwilę. Jeżeli mają Państwo jeszcze takie pomysły na dyscypliny sportowe, które u nas robią wow, a w innych krajach to jest w ogóle takie pomijalne praktycznie. Nie wiem, czy z żużlem tak jest? 2 2 7 3, a za chwilę o futbolu. 20 minut po godzinie 6. Reklamy przy tych rozgrywkach kosztują nawet 12 milionów dolarów. Super Bowl, bo o nim mowa, to mecz o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi National Football League. I te zawody odbędą się już w niedzielę. Fenomenowi Super Bowl oraz reklamom wyświetlanym w przerwie rozgrywek przyglądała się Monika Suszek. The National Football League welcomes you to the Super Bowl 54. Super Bowl to nie tylko wydarzenie sportowe. Można powiedzieć, że małe święto narodowe, bo to czas na kibicowanie ulubionym drużynom wraz z rodziną i przyjaciółmi, mówi medioznawca Michał Raszka z Wyższej Szkoły Bankowej. Amerykanie lubią bez wątpienia to, co amerykańskie. Ta cecha jest, myślę, też bliska Polakom, bo my też jesteśmy specjalistami w takich naszych sportach, które niekoniecznie są bardzo popularne na świecie. U nas przecież skoki narciarskie od lat przyciągają rekordową widownię. W tym dniu nie ma ani wygranych, ani przegranych. Jest za to huczne świętowanie, relacjonuje nasz korespondent Jan Pachlowski. Tutaj nie ma czegoś takiego jak zwaśnione strony fanów obu zespołów. Ciekawostką jest fakt, że w mieście, w którym dany zespół wygrywa Super Bowl, za 9 miesięcy zdecydowanie wzrasta przyrost naturalny. Radość z wygranej jest tak duża. W tym temacie NFL przeprowadziła specjalne badania, a kilka lat temu nagrano nawet oficjalną piosenkę z tym związaną. Amerykanie uwielbiają show, a trzeba przyznać, że Super Bowl to największe show również telewizyjne. A skoro są widzowie, to jest miejsce również na reklamę. I to bardzo drogą. W tym roku za 30 sekund reklamy czasu antenowego trzeba było zapłacić 5,5 miliona dolarów. Dla porównania emisja 30-sekundowego spotu w czasie rozdania Oscarów kosztuje 2 miliony dolarów. W tym roku Super Bowl będzie inny. Ze względu na trwającą pandemię władze proszą, by wspólne kibicowanie przenieść na inny czas. W tym roku telewizja CBS podała, że tydzień wcześniej sprzedała wszystkie reklamy, ale też część tak ogromnych reklamodawców jak Ford, jak Budweiser, jak Coca-Cola czy Pepsi nie będzie się reklamować i przesuwa te budżety na inne cele. Mimo tych zmian Super Bowl w Stanach Zjednoczonych jest praktycznie wszędzie. Drużynowymi barwami przyozdobione są witryny sklepowe, domy czy budynki instytucji. W sklepach są okolicznościowe balony, torty przybrały kształt futbolowych piłek, a marynarki chwilowo zamienione na sportowe koszulki obu drużyn, które rywalizują o wygraną, czyli Tampa Bay Buccaneers i Kansas City Chiefs. Finał Super Bowl odbędzie się w Tampie na Florydzie i w tym roku będzie można obejrzeć ten finał na antenie kanału sportowego Telewizji Polskiej, czyli TVP Sport. To jest w nocy z 7 na 8 lutego. Aż chyba sam z ciekawości obejrzę, chociaż nie do końca znam zasady futbolu amerykańskiego. 6:22. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Hey, hey. Another one bites the dust. Hey.

Godzina 6.30 na zegarze. Pan Michał napisał do nas na fanpage'u Poranna Trójka. Witam, panie Łukaszu. Jeden raz zerwałem noc, żeby obejrzeć trochę Super Bowl i generalnie wygląda to tak, że na jedną godzinę transmisji meczu przypada może sumarycznie około 10 minut akcji, a reszta to przegrupowania, podczas których emitowane są wspomniane reklamy, więc proszę się przygotować na to, że 10-20 sekundowe akcje w meczu przeplatają się z jednominutowymi blokami reklamowymi przez cały czas. Pozdrawiam. Szanowny panie, dziękuję. Rzeczywiście brzmi to jak coś amerykańskiego teraz, jak przeczytałem. Mamy jeszcze telefon dotyczący tego, czy my mamy jakiś polski sport, który ciężko by było wytłumaczyć komuś na zachodzie. Dzień dobry, Piotr, stały słuchacz Trzewa. Ja dzwonię, aby zaprotestować. Nie ma się czym podniecać tym meczem, który ma się odbyć w Stanach, bo to nie jest mecz futbolowy, tylko piłki podpachowej, bo oni podpachą ją noszą, a nie grają w nogę tak jak należy. W Europie się gra w futbol, a w Stanach Zjednoczonych krzywą piłką się gra w piłkę podpachową. O tym, o co chodzi z tą piłką, czy dlaczego ona jest krzywa, o tym jeszcze przed godziną 7 na antenie Trójki będzie. Jest 6.32 prawie, no to pora na prognozę pogody. Dzisiaj maksymalnie minus 5 stopni w Białymstoku. Mamy minus 2 stopnie w pozostałej części kraju. W większości od Gdańska przez Olsztyn, Warszawę, Lublin, Kielce, Łódź, Bydgoszcz, Szczecin. Po dodatnie temperatury na południowym, no dobrze mówię, na południowym zachodzie. 2 stopnie we Wrocławiu, 3 w Opolu, 3 w Katowicach i 2 w Krakowie. Bardzo dobrą informacją jednak jest to, że w całym kraju dzisiaj możliwe przejaśnienia. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gwiazdy Lidla. Panie i panowie, zaraz poznamy naszych ulubieńców, a są to... Kiełbaski i parówki marki Picog od farmy do stołu. Pyszny produkt polski, z prostym składem, bez antybiotyków. A ponieważ ceny mamy sielsko niskie, teraz z kuponem Lidl Plus drugie opakowanie kiełbasek lub parówek marki Picog od farmy do stołu aż 80% taniej. Tak, drugie opakowanie 80% taniej. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Folkowy fonogram roku 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie Nowa Tradycja polskieradio.pl. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 7. Za chwilę przegląd prasy w Trójce. Ej, Marysia, to jest wiadomość dla ciebie. Ja ciebie kocham od mono.

down we go. Dziewiętnaście minut do godziny siódmej. To jest pora na przegląd prasy, czyli prasowanie w Trójce. Na początek Rzeczpospolita. I dzisiejszy dział Prawo co dnia na stronie 12 powstał projekt ustawy, który ma spowodować, że zrzutki na kaucję będą zakazane. Zatem jeżeli słuchają nas teraz osadzeni w areszcie śledczym, to jest dla niektórych z Państwa zapewne ważne, że prokurator będzie miał prawo badać, czy zebrane na poręczenie pieniądze pochodzą z legalnych źródeł. 108 milionów złotych kaucji, tyle wyniosło najwyższe w historii Polski poręczenie majątkowe. Wpłacił je za wyjście na wolność i możliwość opowiadania z wolnej stopy w sprawie afery GetBack. Piotr Osiecki, główny akcjonariusz jednego z funduszy inwestycyjnych. Natomiast do tej pory blisko 9 tysięcy postanowień o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wydały sądy w samym zeszłym roku. No i ponad 7 tysięcy decyzji o poręczeniu majątkowym podejmują średnio rocznie polskie sądy. I teraz taki projekt ustawy powstaje, że jak ktoś nie ma, to nie może zbierać sobie na kaucję, żeby wyjść. Czyli to tak zwaną kaucję, czyli to poręczenie majątkowe właśnie. Szczegóły w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Nie wiem, czy taki przegląd prasy dociera do aresztów śledczych, ale jeśli nie, to poproszę, może można poprosić strażnika, żeby przeczytał po prostu artykuł na apelu. Teraz Gazeta Wyborcza i dział lokalny. Biura po pandemii będą jak hotele, tak tutaj czytam. Praca zdalna jest dobra tylko jako proteza albo uzupełnienie. Jak tylko będzie to możliwe, wrócimy do pracy w biurach, choć będą one wyglądały zupełnie inaczej, te biura. Duży artykuł na ten temat. Wiele osób podobno tęskni za kontaktem ze współpracownikami. Brakuje im motywacji, gdy dzień w dzień pracują, właściwie nie wychodząc z domu. Część zaczyna odczuwać nawet fizyczne dolegliwości. Wśród liderów branży panuje przekonanie, że praca wyłącznie w modelu zdalnym prowadzi nieuchronnie do pogorszenia kultury pracy oraz spadku innowacyjności i kreatywności, tak przekonuje jedna z firm doradczych. Według jej prognoz najemcy będą wracać do biur, choć praca zdalna pozostanie jako system uzupełniający. Na przykład pracownicy będą pracować z domu przez 1-2 dni w tygodniu. Czy rzeczywiście tak będzie? Zobaczymy. To czas pokaże, kiedy skończą się te lockdowny w kraju i w Europie i na świecie. Natomiast ja sobie myślę, że może tutaj jednak argumentem być raczej to, że niektórzy pracodawcy albo menadżerowie w firmach mają pewien problem, że nie widzą, co ten pracownik robi. Tak ciekawe, czy on pracuje, czy on sobie ciągle kawkę pije. Także no, to jest dla tych, którzy muszą wysiedzieć tak zwane, a to na antenie nie można, ale takie tylko godziny to się nazywa. Nabyć 8 godzin i koniec, nieważne, czy praca jest zrobiona, czy nie. Także to dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Szczegóły tego właśnie znajdziemy w dzisiejszej Wyborczej. Super Ekspres na koniec. Pani Marta Manowska z Sanatorium Miłości i mówi: seniorzy, kochajcie się. Ja to zobaczyłem, pomyślałem sobie, że wspomnę o tym, dlatego że rzeczywiście jest taki program Sanatorium Miłości i ja serdecznie zachęcam do tego, żeby go czasem zobaczyć. Nie dlatego, że jestem wielkim fanem, ale dlatego, że jest to jeden w ogóle z najlepiej wyprodukowanych programów od pierwszej edycji. Tam się zgadza wszystko. Montaż, reżyseria, muzyka, no jest po prostu bardzo dobrze wyprodukowane. I panowie i panie seniorzy robią karierę również po programach. Jak mamy tutaj zdjęcie pani Iwony i Gerarda, którzy się poznali na planie drugiej edycji Sanatorium Miłości, nie ukrywają tutaj swojej miłości, razem robią sobie zdjęcia i pozwalają się publikować w Super Ekspresie. Pani prowadząca Marta Manowska tutaj na ten temat również opowiada. Zatem to w charakterze rozrywkowego, tak zwanego newsa Michałka w dzisiejszym Super Ekspresie o Sanatorium Miłości. Bardzo mi się podobała pani Wiesia. To była pierwsza, zdaje się, edycja. I pani Wiesia opowiadała o tym, że lekarz chciał jej zrobić kontrowersję. To chodziło o migotanie przedsionków i kardiowersję. To są takie smaczki. Kwadrans do siódmej. O Super Bowl parę słów jeszcze za chwilę. Never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more? Since I was a little boy with a toy gun. Is it more to this, more to this, more to this than just waiting on a war? Just waiting on a war. Just waiting on a war. For this and that, there's got to be more to this than that. Just waiting on a war. For this and that, there's got to be more to this than that. Just waiting on a war. For this and that, there's got to be more to this than that. Just waiting on a war. For this and that, there's got to be more to this than that. 'Cause I need more. Dziesięć minut do godziny siódmej. Przypominam, że finał Super Bowl już w nocy z 7 na 8 lutego. I futbol, choć z nazwy amerykański, to jak się okazuje częściowo jest też polski. Dwa dni przed finałem Super Bowl sprawdziliśmy, jaką popularnością w Polsce cieszy się ten sport. Opowiedział nam o tym Marek Włodarczyk, zawodnik drużyny Warsaw Eagles. W Polsce od 2006 roku funkcjonuje liga. Zaczynaliśmy od czterech drużyn, gdzie w pewnym momencie było prawie 100 drużyn. Obecnie ta liczba to jest około 30 drużyn. Mamy obecnie nowy związek, który robi wszystko, żeby wreszcie futbol amerykański był traktowany jako normalny sport. I to, że się udało założyć Polski Związek Sportowy i że teraz środowisko się znowu trochę zjednoczyło, daje nadzieję na to, że znowu futbol zacznie się rozwijać i iść w odpowiednim kierunku. To, co z pewnością łączy polskie i amerykańskie rozgrywki, to charakterystyczna dla tego sportu piłka. O tym, dlaczego piłka do futbolu amerykańskiego jest jajowata, dopytywaliśmy Patryka Biskupskiego, rzucającego drużyny Warsaw Eagles. Piłka jest jajowata, ponieważ producent piłek miał problemy z wyprodukowaniem ich i wyszły zdeformowane. A żeby zarobić, chciał je za bezcen odsprzedać drużynom futbolowym. A tak na poważnie, to piłka ma wyjątkowy kształt, żeby nadać jej odpowiednią rotację, co decyduje o prędkości i celności podania do skrzydłowego, co jest decydujące o celnym podaniu piłki do zawodnika. Z zawodnikami drużyny Warsaw Eagles rozmawiał Maciej Domański. W zwątpieniu i chaosie, tym o drżących dłoniach i złamanym głosie. Ukaż się duchem i ciałem, wszystkim nam ponad podziałem. Przywądź i bądź, przywądź i bądź, przywądź i bądź, bez zarzutu, tak dla Tutsi. Wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. Noc i dzień i pytanie o śniadanie z grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Kapitan skacze do przestworu. Larungają! Kapitańskie buty. A sprawa polska. Trójka. Program trzeci. Get your motor running. For adventure and whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. I wybije godzina 8, telefon do nas 2 2 7 3. Chyba takim sportem dziwnym to jest drift, który do nas przywędrował z Japonii, a szczególnie to widać w zimie na parkingach, jak Polacy driftują. Ja tylko nieśmiało z tego miejsca przypomnę, że jeżdżenie po parkingu, w zaśnieżonym parkingu w nocy, po pierwsze nie jest zgodne z prawem, po drugie, no cóż, przednionapędowe auto na ręcznym hamulcu to jednak nie jest to samo co drift. Ogłoszenie społeczne.